إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار عداوة الشيطان لأهل الحق وللإنسان عموما ودوي وشيطاني أمبان فاني لأهل الحق كوفني ولوات أمبان ولقوة مشكمان الحق وللإنسان عموما نكوفكم فني من آدم كوجم لواك هندي عنواني يا خطبيت بإذن الله تبارك وتعالى وبمشيئته سبحانه تعلمون جميعا نيوتم نفهم أن عداوة الشيطان حقيقة ودوي الشيطان هي القديمة نودوي أمباو لقواني وتانغو نودوي أمباو لقواني وزماني التي ودوي أمباو نشأت منذ أن خلق الله آدم عليه الصلاة والسلام ودوي هو ولينزا تانغو بالي أمبابو الله سبحانه وتعالى أليبو مومبا ببايتو آدم عليه الصلاة والسلام شيطان أظهر عداوته شيطان أذهريش ودويواك تانغو كفيني هيتو الله سبحانه وتعالى نسيما وإذ قلنا للملائكة نكمبوكا بالي أمبابو سيسي تلبسيما وأنبيا ملائكة أسجدوا لآدم مسجدييني نبي آدم مبيني هشيما نبي آدم مبيني سجدا يا هشيما نبي الله آدم هو كيومبي أمباي لكو ميمي نممومبا كو ميكونو يانغو آدم مبيني هشيما فسجد الملائكة ملائكة ووتي وكسجودو إلا إبليس إسبقوا إبليسي أبا ألكتا كويتكليزا أمرهيو يا الله سبحانه وتعالى يا kumporomokea Adam na kumpa heshima ya ile sijida aba alikataa yeye sio kwamba alikataa akafupilizika hapo hapo bali wastakbara na akafanya kibri wakana minal kafirin na akawa huyo ibilisi ni miongoni mwa wale ambao waliokuwa wamekufuru amri ya Allah akawa huyo ibilisi ni miongoni mwa wale ambao waliokanusha agizo la Allah subhanahu wa ta'ala na akawa huyu ibilisi ni miongoni mwa wale ambao waliokuwa wamemkufuru Allah subhanahu wa ta'ala wengine huenda ikawapitikia katika akili yao hii amri Allah alipoitoa aliwaambia malaika na sisi tunajua kwamba ibilisi minal jinni ni katika majini Allah subhanahu wa ta'ala alimuuliza ili padhihirike kile ambacho kilichomo ndani ya nafsi yake, akamwambia ma manaaka alla tasjuda iz amartuka, kitu gani wewe ibilisi kilichokuzuia usiwe ni mwenye kusujudu, usiwe ni mwenye kuporomoka pale ambapo mimi Mola wako nilipotoa amri ya kukuamrisha wewe? Nini ambacho kilichokuwa kimekuzuia wewe usiweze kuporomoka ukampa heshima kiumbe ambaye nilikuwa nimemuumba kwa mikono yangu? Kala, ibilisi akasema ana khairum minhu, mimi Mola wangu nakwambia kitu ambacho kilichokuwa kimenipelekea nisiweze kumsujudia Nabiullahi Adam, mimi ni bora kuliko huyu kiumbe ambaye uliokuwa wewe umemuumba. Khalaqtani min narin, mimi umeniumba kutokana na moto. Wa khalaqtahu min tin, na yeye umemuumba kutokana na udongo. Kwa hiyo mimi nakwambia ana khairun minhu, mimi ni bora kuliko kiumbe huyo ambaye uliokuwa umemuumba. Pahala pengine Allah akamwita ibilisi akamwambia ya ibilisu, ewe ibilisi, malaka alla takuna ma'a sajidin, una nini wewe ibilisi, kwa nini hukua pamoja na wale ambao wenye kusujudu kumsujudia Adam, kuporomoka kumsujudia Adam? Kala, ibilisi akasema lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun, mimi sikuwa ni mwenye kumsujudia binadamu ambaye wewe umemuumba kutokana na udongo wenye kutoa sauti, udongo ambao unusura. Sitoweza mimi kumsujudia kiumbe huyo. Baada ya kupewa Allah jawabu hilo na ibilisi alayhi la'natu min Allah, basi Allah akamwambia kala fakhruj minha fa innaka rajim, toka hapa ulipo, kwa hakika wewe ni mwenye kulaaniwa. Wa inna alayka la'nata ila yaumiddin, nafahamu wewe kiumbe wangu ibilisi, kwa wewe kutakuwa kuna laana mpaka ile siku ya malipo, kwa sababu ya kule kufanya kwake kibri. Istakbara ibilisu, amefanya kibri ibilisi, ala amri llahi, juu ya amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa abda adawatahu li adam wa dhurriyatihi, na akadhihirisha ibilisi huyu uadui wake kwa nabiyullahi Adam, kadhalika vile vile akadhihirisha uadui wake li dhurriyatihi, kwa wale vizazi vyake Adam. Fahadha aduwullahi lakum, huyu ni adui wenu enyi ndugu zangu Waislamu. Fashaitanu, shetani uadui wake umeanza tangu kwa baba yetu Adam, na ni wenye kuendelea mpaka kiama kitasimama, kama yeye mwenyewe ibilisi alivyosema haya katika hadithi ambayo anaisimulia Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, hadithi ambayo ipo katika musnadi ya Imam Ahmad ibn Hanbali, wa hasanahu al-Allama al-Albani, akaihasanisha hadithi hiyo al-Imam al-Albani fi sahih targhib. Qala ibilisu, wa fi riwayatin qala ash-shaytanu, katika riwaya nyingine shetani amesema, wa bi'izzatika, na apa mimi kwa utukufu wako wewe Allah subhanahu wa ta'ala, la abrahu ughwi ibadaka, mimi sitoacha kuwapotosha hawa viumbe wako, sitoacha mimi kuwafanyia wadui hawa, kuwapotosha katika njia ile kwa sawa hawa viumbe wako, madamat arwahuhum fi ajsadihim, kwa muda wote ambao itakapokuwa kwamba zile roho zao zimo ndani ya viwiliwili vyao, mimi ibilisi nitaendelea kuwapoteza hawa viumbe madamu muda wote ambapo roho bado ipo ndani ya kiwiliwili. Mtu huyo anatweta, mtu huyo bado anakwenda na pirika zake za huku na kule. Afahamu kwamba shetani ameyasema hayo kumwambia Mola wake subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo huyu ni shetani, huyu ni ibilisi ambaye yeye amechukua maagizo maalum, amechukua azma ambayo ilikuwa ni kubwa sana ya kuhakikisha kwamba yeye atawapoteza viumbe wake. Baada ya Allah kusema, huyu ibilisi kumwambia Allah maneno hayo katika hadithi hiyo, Allah subhanahu wa ta'ala na yeye akamwambia, wa bi'izzati wa jalali, na mimi naapa kwa nguvu zangu na kwa utukufu wangu, la azalu aghfiru lahum, mimi sitoacha kuwasamehe waja wangu hao ma istaghfaruni, kwa muda wote ambao wao watakapokuwa wanajielekeza kwangu mimi, wanataka msaada kwangu mimi, wanataka msamaha kwangu mimi, mimi Mola wao nitakuwa ni mwenye kuwasamehe. Huyu ni shetani ambaye amekwisha kupigwa chapa, huyu ni adui ambaye amekwisha kupigwa chapa na Allah akasema wa inna alayka al-la'nata ila yaumiddin, na kwa hakika juu yako wewe shetani kutakuwa kuna laana mpaka ile siku ya malipo. Qala al-Imam al-Baghawi, anasema al-Imam al-Baghawi, anna ahla as-samawati wal-ardhi, hakika wale ambao walikoko juu malaika yal'anuna iblisa, wanamlani iblisi kama yal'anuhu ahlul ardhi, kama vile ambavyo watu wa ardhini wanovomlani iblisi. Fa huwa mal'unun, basi huyo iblisi amelaniwa, fis-samai wal-ardhi, katika mbingu na ardhi. Ni kiumbe ambaye alikuwa amelaniwa, ni kiumbe ambaye taridun min rahmatillahi, amefukuzwa kutoka katika rehema za Allah subhanahu wa ta'ala. Sio kiumbe ambaye wa kutiiwa, sio kiumbe ambaye wa kumsikiliza, sio kiumbe ambaye wewe wa kuacha yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliyokuwa amekuelekeza ukayaelekea yale ya shetani, kwa sababu Allah ameweka maneno katika kitabu chake akatuambia sisi waja wake, inna shaytana, kwa hakika shaytani lakum aduun fattakhidhuhu aduwa, hakika shaytani kwenu nyinyi ni adui, na nyinyi mfanyeni kuwa ni adui. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir, ifahamike na ijulikane na ieleweke ya kwamba shaytani siku zote asubuhi na jioni, mchana, katika muda wote ule, shaytani huwa anafanya kazi ya kuwaita wafuasi wake, liyakunu min ashabi sa'ir, ili wawe katika watu wa motoni. Hii ndiyo kazi shetani anayofanya, hili ndiyo jambo ambalo shetani anawalingania watu usiku na mchana, wawe katika watu wa motoni. Ima mtu atamlingania katika jambo la kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Huu ni uadui wa shetani ambao wanaofanya kwa binadamu kuwatoa katika tauhidi ya kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala na kuwaingiza katika shirki. Huu ni uadui ambao wanaofanya, au watu watawaingiza katika maasi ya kucheza ngoma, ya kuimba miziki, au atawaingiza katika maasi ya kufanya liwati, ya kufanya uzinifu. Huu ni uadui wa shetani ambao shetani huwa anawafanya, na yeye shetani akiwaona hawa watu wana imani ambayo ilikuwa nguvu, haiwezekani kuwaingiza katika shirki, haiwezekani kuwaingiza katika maasi ya miziki, haiwezekani kuwaingiza katika maasi ya liwati, haiwezekani kuwaingiza katika maasi ya uzinifu, haiwezekani kuwaingiza katika maasi ya kusema uongo, haiwezekani kuwaingiza katika haya na yale, wakaacha ibada za kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala na wakaelekea kumwabudia yeye shetani subhanahu wa ta'ala. Basi shetani hufanya jambo ambalo lilikuwa kubwa sana, hususa kwa watu ambao wenye imani, hususa kwa watu ambao walioshikamana na haki, hususa kwa watu ambao wenye kujielekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Huwa anatia tafriki bainahum, huwa anatia chokochoko baina yao, huwa anatia mipasuko baina ya watu ambao walikuwa na imani iliyokuwa madhubuti, baina ya watu ambao wenye kushikamana na haki kiukweli. Shetani huwa anatia chokochoko baina yao, na haya ameyathibitisha Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, pale ambapo Mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam aliposema katika maneno ambayo yamo katika sahihi al-Bukhari, Mtume anasema inna shaytana, kwa hakika shetani kadi aisa ayabudahu al-musallun, shetani kwa hakika amekwisha kukata tamaa kuabudiwa yeye na wale ambao wenye kuswali, fi jazirati al-arabu, katika jazira ya Arabu. Maana yake maulama wanasema kwamba pale Maka wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Madina wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam anayasema maneno haya katika miji ile mitukufu ya Maka na Madina, imani za maswahaba zilikuwa ni kubwa sana, imani za maswahaba zilikuwa ni nzito sana, imani za maswahaba zilikuwa haziwezekani na yoyote yule. Kwa hiyo shetani akawa amekwisha kata tamaa, dakhala ala nafsihi shay'ul ya'si, shetani kukaingia katika nafsi yake kitu kitu cha kukatika tamaa, akasema hawa mimi siwawezi tena. Lakini mtume akasema walakinahu fi tahrish bainahum, lakini shetani yupo katika kutia chokochoko baina yao, yupo katika kutia tafriki baina yao, yupo katika kutia sintofahamu baina yao. Huyu akamtilia fitna huyu, na huyu akamtilia fitna huyu, na yule kule akamtilia fitna yule, na huyu akamtilia fitna huyu. Akasema, akamtilia maneno katika moyo wake, akamtilia maneno katika nafsi yake, ili baadaye papatikane ghadhabu, papatikane hasira. Wa hadha min madakhil shaitani, na huu ndio mwingio wa shaitani ambao anaoingia. Yaati ila ghadhban, humjia yule ambaye alikuwa yeye amekasirika. Yatahakamu fi nafsihi wa fi asabihi wa fi kalbihi wa fi samihi wa fi basarihi. Shaitani huwa anaingia katika nafsi ya mwanadamu, kisha yeye ndio humfanyia hukumu katika akili yake, kwamba akili yako anaiendesha, ah, wewe jambo hili usilione hivi, liko kadha kadha kadha. Katika usikivu wake anamsikilizisha maneno yake ambayo yalikuwa ni maovu sana, lengo na madhumuni atie tafriq baina almuslimina, aweke sintofahamu baina ya Waislamu. Na upande huu mara nyingi sana wanaochezewa kwa kiango kilichokuwa kikubwa ni wale wanawake, kwamba hichi kitu ambacho cha sintofahamu shetani huwa anakipitisha kwa wanawake, anamletea mawazo haya, anampelekea mawazo yale, ili kuona kama kwamba yeye akiwa ameolewa mwanamke huyo aone kwamba mume wake labda anamwendea kinyume, aone labda mume wake labda hampendi, aone labda mume wake hayuko pamoja na yeye. Shetani huwa anamchochea yule mwanamke mpaka inafikia pahala mwanamke anadai talaka, anaachwa, anakuwa ni mwenye kutoweka katika ndoa ile. Nani ambaye alikuwa ameyafanya yale? Ni shetani. Shetani ni adui, yeye ndio ambaye aliyekwenda kwa mwanamke akatia tafriki kwa yule mwanamke, akatia chokochoko kwa yule mwanamke, mpaka ikafikia pahala yule mwanamke akadai talaka, akaondoka. Baada ya muda mchache akishakaa huko akatafakari, atamjia yule ambaye alikuwa mume wake, atamwambia, ah, mume wangu, mimi nilikudai talaka, lakini yule ni shetani tu amenichezea. Inna shaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa, fahamuni mapema enyi ndugu zangu Waislamu, shetani ni adui yenu, mfanyeni na nyinyi kuwa ni adui. Akhbara subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala ametupa habari sisi, akasema anna shaitan, kwa hakika shaitan, mudhirun, ni mwenye kudhihirisha, wa mubarizun lana bil adawa, na mwenye kuwa wazi katika ule uadui wake. Fa amarana subhanahu wa ta'ala, na Allah akatuamrisha sisi, bimuadatihi, na sisi tumfanyie uadui shaitani. Katika kumfanyia uadui, ashadda la adawa, uadui wetu sisi uwe ni mkubwa sana kwa shaitani, kama yeye shaitani alivyokuwa ni adui kwetu sisi. Na sisi Allah akatuambia fattakhidhuhu aduwa, mfanyeni kuwa ni adui. Kwa hiyo adui wetu uwe ni mkubwa sana, wa mukhalafati, na Allah akatuamrisha sisi twende naye kinyume shetani, ashadda almukhalafa, kwenda naye kinyume katika kiwango ambacho kilichokuwa kikubwa. Watakdhibi, na kumkadhibisha shetani, fima yugharriruna bihi, katika yale ambayo shetani anayotuhururia, katika yale ambayo shetani anayotudanganya sisi, natakikana kwamba tumkadhibishe kwamba haya uliyasema wewe si sawa. Kwa hiyo fayaduata lislami, enyi walinganizi wa Islamu, inna shaitana lakum aduwin, fahamuni kwamba shetani kwenu nyinyi ni adui. Faya talabata lilmi, enyi wanafunzi wenye kutafuta elimu, fahamuni, inna shaitana lakum aduwin, fahamuni kwamba shetani ni adui kwenu nyinyi. Faya jirani, enyi majirani ambao mnaishi katika familia, katika jamii moja, inna shaitana lakum aduwin, fahamuni kwamba shetani ni adui kwenu nyinyi. Enyi Waislamu kiujumla, rafiki kwa rafiki, ndugu kwa ndugu, na huyu kwa yule, fahamuni nyote kwa jumla, inna shaitana lakum aduwin fastakhidhuhu aduwa. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'mali man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu واشهد ان محمدا عبده ورسوله. Ndugu zangu, tuelewe uadui wa shetani umekuwa ni wenye kuendelea kwa kasi, na huu uadui shetani wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam alihakikisha kwamba hawa maswahaba baada ya kwa imani zao ni kubwa, lakini akahakikisha kwamba anapitisha sintofahamu baina yao, na akahakikisha kwamba imani zao anataka kuzidropisha, kuzileta katika level ya chini kwa mbinu zake tofauti tofauti, lakini maswahaba wakawa ni wenye kushinda. Bali shetani uadui wake haukuishia kwamba kwa maswahaba tu, bali hata kwa mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, huwa afdalul khalq, ambaye yeye ndiye mbora wa viumbe. Pia shetani alikuja kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam kumfanyia uadui. Wa mithalu dhalika, na mfano wa hayo ambayo anatuonyesha sisi kwamba shetani alimfanyia wadui hata mtume sallallahu alaihi wasallam, fima rawahu al-Imam Muslim, ni katika yale ambayo aliyasimulia al-Imam Muslim an Abi Darda, kutokana na hadithi ambayo anasimulia Abu Darda radhiyallahu anhu qala, sahaba huyo anasema, qama rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alisimama mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, yani fi salah, ndani ya sala, kwa maana mtume alisimama hali ya kuwa yumo ndani ya sala. Fasami'nahu yaqul, sisi tukamsikia mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, a'udhu billahi minka, mimi najilinda kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na wewe. Thumma qala, kisha mtume akasema, al'anuka bila'nati llahi 3 marati, mimi nakulani wewe kwa laana ya Allah subhanahu wa ta'ala 3. Wabasata yadahu, na mtume akakunjua mkono wake, kaannahu yatanawalu shay'a, kama kwamba anachukua kitu hivi, anachukua kitu. Falamma faragha min as-salah, zama mtume sallallahu alaihi wasallam alipomaliza kuswali, kulna, sisi tukasema kumwambia mtume, ya rasulullah, ewe mtume wa Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, qad sami'naka taqulu fi salati shay'a lam nasma'uka taquluhu qabla dhalika, sisi ya rasulullah tulikusikia unasema jambo ndani ya swala, lam nasma'uka, sisi hatujapatapo kukusikia wewe taquluhu ukinisema jambo hilo, qabla dhalika, kabla ya hapo, wa ra'aynaka basatta yadaka, na tukakuona wewe umekunjua mkono wako ukiwa ndani ya swala. Kitu gani ambacho kilichoongezeka ndani ya hii swala? Kitu gani ambacho kilichoongezeka katika kukisema ndani ya hii swala? Qala, mtume akasema sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, akamwambia, fikira zote hizo ambazo mnazokwenda nazo mkafikiria labda ndani ya swala kuna jambo ambalo limeongezeka, hapana. Akasema, inna aduwa Allahi ibilisa, kwa hakika adui wa Allah subhanahu wa ta'ala ibilisi alayhi la'natun min Allah, jaa bishihabi min nari, alikuja na kijinga cha moto nikiwa mimi nimo ndani ya sala, liyaj'alahu fi wajhi, ili kijinga hicho akiweke katika uso wangu. Fakultu, mimi ndiyo nikasema, a'udhu billahi minka, mimi najilinda kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na wewe shetani, kutokana na wewe ibilisi. Thumma kultu, kisha ndiyo nikasema, al'anuka bila'anati llahi, nakulani wewe kwa laana ya Allah 3 marati, nikayasema mambo hayo 3 mimi. Falam yastakhir, shetani yeye hakuwa ni mwenye kurejea nyuma, kwa maana mtume sallallahu alaihi wasallam alijilinda kwa Allah mara ya kwanza na akamlani mara ya kwanza, shetani bado aliendelea na kufanya vitimbi vyake, akajilinda tena mtume sallallahu alaihi wasallam kwa Allah subhanahu wa ta'ala mara ya pili, shetani akaendelea na vitimbi vyake, mara ya 3 shetani Ghafani ndiyo akawa ameshiwa nguvu. Mtume SAW akataka kumchukua akamfunge katika viguzo vya mji wa Madina ili watoto waje mchezee. Anasema lau kwamba sio malinganizi ambayo alikuwa ameyaomba, isipokuwa yale madua ambayo aliomba ndugu yangu Nabiullah Suleiman, basi ningelimfunga katika viguzo vya mji wa Madina, katika msikiti wa Madina. Kisha wakaja watu, watoto wakawa wanamcheza shere, lakini amekufia jambo hilo. Na baadhi ya maulamao wanasema hii kwamba Mtume SAW haifai kwake yeye ilikuwa kumchukua ibilisi akamfunga katika viguzo vya Madina, lakini baadhi ya maulamao wanasema Mtume aliyasema haya taadduban li da'wati akhihi Suleiman, ameyasema hayo kwa kuwa na adabu, kwa kufanya tawabu kwa ile dua ambayo aliiomba Nabiullah Suleiman. Kwa hiyo ndugu zangu, tuelewe kwamba shetani wadui wake mpaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliingilia ndani ya swala, akataka kumchezea, akataka kumharibia swala yake, na akataka kumfisidi, na akataka kumunguza moto akiwa ndani ya swala. Seuze wewe ndugu yangu Muislamu, unajiaminisha vipi wewe kutokana na shetani? Mbona sasa waonekana katika vile vyanzo vya shetani wewe wavielekea vyanzo hivyo? Kwenye ngoma wewe wavielekea, kwenye uganga wewe waelekea, kwenye mambo ambayo inapelekea kwamba wewe ufanye maovu haya na yale, wewe waonekana kwamba waingia na wajifanya kwamba una imani ya hali ya juu. Na wakati mwingine watu wanasikilikana sasa wanasema kwamba mimi shetani hawezi akanipotoza, labda nitake mimi mwenyewe. Fattaqillah, mche Allah wewe, mwogope Allah wewe subhanahu wa ta'ala. Ustahiki kusema maneno hayo, shetani vitimbi vyake ni vikubwa sana. Hadha huwa la aduu ladudu, huyu ni shetani, huyu ni adui ambaye alokuwa ana umakini mkubwa sana. Fayambaghi lilmuslim, inatakikana kwa muislamu ayakuna basiran, awe kwamba yuko macho, awe kwamba yuko wazi, na hususa pale ambapo labda anapokwazana yeye na ndugu yake, labda panapopatikana sintofahamu baina yake yeye na ndugu yake, baina yake yeye na mke wake au mke kwa mume wake, unatakikana kwamba kila mmoja awe makini sana, kwa sababu pakikosekana umakini, shetani ndiyo anachukua ile hatamu, shetani ndiyo anachukua ile nafasi. Dawa ya kutibu hasira ambazo zinazotokea baina rajulaini, baina watu wawili ambao walikuwa wamekwazana na ikapelekea wote wakapandishana hasira, zile ni hasira ambazo za shetani. Fa idha ghadiba almuslim, anapoghadhibika muislamu, fa ilajuhu, basi tiba yake ambayo anatakana aifanye haraka sana kabla shetani kuchukua hatamu, pale ambapo anapojiona kwamba yeye amemkasirikia ima mke wake, ima kaka yake, ima ndugu yake, ima jirani yake, ima ndugu yake muislamu, ima ni ndugu yake ambao walikuwa wameshibana pamoja katika ule ulinganizi. Failaju, tiba yake ambayo anatakikana aitibu, ayastaidha billahi, ni kujilinda kwa Allah mina shaitani rajim, kutokana na shaitani ambaye alokuwa amelaaniwa, kama kala Rasulullah, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, hadithi ambayo ipo katika sahihi al-Bukhari vile vile. Mtume sallallahu Allahu alayhi wasallam anasema, lakini maneno yake yako mwisho, huyu Suleiman ibn Sardi anasema, kuntu jalisan ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, mimi nilikuwa nimekaa pamoja na Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa rajulani yatasabbani, na watu wawili wakawa wanatukanana, huyu anachukua tusi anamrembelea yule, na huyu anachukua tusi anamrembelea yule mwingine. Fa ahduhuma ihmarra wajuhuhu wantafakhat audajuhu, mtu mmoja katika wale watu wawili uso wake ukawa umepiga wekundu, amekasirika mno. Wantafakhat audajuhu, na mishipa yake imevimba, anataka kama amrukie yule, amnyakue yule. Faqala an-nabiyyu, Mtume akasema sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, inni la a'lamu kalimatan, mimi mtume wenu nalijua neno, la ukalaha, lau kwamba huyu ambaye mnomuona uso wake umevimba na mishipa yake imetuna, lau kwamba ingelisema neno hilo la dhahaba ma yajidu la dhahaba anhu ma yajidu, yangelimuondokea yale ambayo anayohisi. Qala, mtume akasema, lau qala, lau kwamba ingelisema a'udhu billahi minash shaitani, kwamba ninajilinda kwa Allah kutokana na shaitani, la dhahaba anhu ma yajidu, yangelimuondokea yale ambayo anayohisi. Fata'awadhu billahi minash shaitani, basi takeni ulinzi nyinyi kutokana na shaitani ambaye alikuwa amefukuzwa katika rehma za Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, tuelewe uadui wa shaitani kwa watu ambao walioshikamana na haki na wakawao wanisimamia haki, hiyo ni uadui ambao ulikuwa ni mkubwa sana. Kwa nini huo uadui ameuelekeza zaidi shaitani kwa watu ambao walioshikamana na haki? Kwa sababu wao ndio ambao wenye kumtangaza Allah, wao ndio ambao walioshikamana na mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kisawa sawa. Kwa hiyo shetani anaumia sana kuona watu wanampokesha Allah, kuona watu wao wanakataza shirki, kuona watu kwamba wao wanapiga vita mambo ya bida, kuona watu kila aina ya ufisadi wao wanaukataza. Shetani huwa anafanya uadui wa hali ya juu sana. Faliyatanabahu lihadha, basi watu wazindukane kutokana na hili. Na ndio maana shetani wale ambao waliokwisha kuwapoteza yeye anakuwa hana haja nao tena, kwa sababu tayari kashawaeka katika ile sehemu ambayo yeye anoitaka. Kwa hiyo watu wa haki ndio ambao wanaelekewa. Kwa hiyo watu wa haki walioshikamana na haki wanatakikana hili walifahamu, wanatakikana hili walijue, wanatakikana hili wao wawe katika macho yao, waliweke katika macho yao, tena mbele ya macho yao, wajue kwamba shetani siku zote yeye anatafuta chance ya kutaka kututoa sisi katika ule usawa, katika ile hali ambayo ya kuwa ni kitu kimoja, kwa sababu sisi tumeshikamana na haki, kwa sababu sisi tumeshikamana na imani ya kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika vile vile wewe ikiwa unaishi katika nyumba yako, ima mke wako, ima wanao, ima yoyote yule ambaye alikuwa katika nyumba yako, asije akakuchezea shetani ukamchukia huyo, hata afanye jambo ambalo atakalolifanya, basi wewe kuwa na subra, na huko mlani shetani, na huko mwelekee Allah subhanahu wa ta'ala akupe msaada. Kadhalika na jirani yako vile vile, kadhalika vile vile na ndugu yako Muislamu, asije akakuchezea shetani akakupelekea pahala akakutoa katika jambo la kufungamana na ndugu yako katika ule usawa ambao wewe unatarajia iko siku mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ukafike katika hali ambayo ilikuwa salama. Kadhalika watu makazini, huko ndiko shetani anokuwachezea sana shetani watu makazini. Akiona bosi tu kwamba amemfurahikia yule mfanyakazi, mbona bosi amemfurahikia mfanyakazi yule, mimi hajanifurahikia. Kwa hiyo shetani sasa hukujia, yatahakamu fi aklika, anachukua hatamu na anakuongoza katika akili yako kwamba uanze kukasirika, kwanza uweke chuki, kwanza ufanye hichi, ufanye kile, ufanye kile. Fahamu yakikujia hayo, lani lani shetani, jielekeze kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nasema kwamba huyu ni shetani ambaye ananichezea hivi, ambaye ananifanya mimi niwe katika hali hii. Na elewa wewe ndugu yangu Muislamu, kwa kuwa kwamba unafanya kazi, fahamu kwamba riziki yako ipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kama ulikuwa unataka cheo, basi Allah ndiyo ambaye atakupandisha cheo. Wewe mwelekee Allah subhanahu wa ta'ala, na ukimwona ndugu yako labda anapendwa, na mkosi wako kazini labda anapendwa na rais, basi omba kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mapenzi yale yakiwa lillahi ta'ala, yawe ni yenye kuendelea na yawe ni yenye kudumu, kwa sababu ile fadhlu min Allah, hiyo ni fadhila ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliyokuwa amempa mja wake. Lakini pakitokezea sintofahamu baina ya watu na shetani akaingiza wadui baina yao, basi chuki zinakuwa ni kubwa sana, chuki zinakuwa zinaendelea, na linakuwa jambo linakuwa halikai katika usawa wake. Ni kwa sababu shetani yeye ndio ambaye alopewa mwanya akaweza kupita na akaweza kufuruga ile safu ya Waislamu ambao walikuwa wamekaa pahala pamoja. Hii haina maana kwamba labda Muislamu amekosea, labda ndugu yako amekosea, kisha labda wewe ukawa kwamba umenyamazia kimya, ukasema mimi bana wacha nyamaze kimya, mimi bana wacha nyamaze kimya. Wewe fahamu, ikiwa ndugu yako hutomuelekeza katika njia ile kwa sawa, kuna pahala unatakana umuelekeze kwa maneno yaliyo kwa kawaida, kuna pahala ambapo unatakikana umuelekeze kwa maneno ambayo yalikuwa makali sana. Kwa nini? Kwa sababu Allah jalla jalaluhu ndio ambaye alikuwa amekoselewa. Kwa hiyo wewe fahamu moyo wako, ufungamanishe na Allah kiukweli, wala usimwangalie mtu usoni kwa sababu labda huyu ni rafiki yangu, labda huyu mimi niko naye kitu kimoja. Pahala ambapo anapokosewa Allah, pahala ambapo anaposhirikishwa Allah, pahala ambapo anapoasiwa Allah, wewe moyo wako ikiwa kweli wewe wamuelekea Allah, ubadilishe moyo wako pale pale, uwe pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu huyu amechezewa na shetani, huyu uadui wa shetani umemwandama, na huu adui ikiwa sisi hatutopiga vita, nani mwingine atakuja kupiga vita? Na tukifika mbele ya Allah, Allah atatuhesabu vipi sisi ikiwa labda sisi yale ya shetani tunayatia nguvu? Ittaqullaha, enyi ndugu zangu Waislamu, katika hali tofauti tofauti sisi tunatakana tumche Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ndiyo iwe kila kitu chetu, Allah iwe ndiyo kila jambo letu, na yeye tujue kwamba iko siku tutakufa sisi sote ulimwenguni hapa, na tutakwenda kusimamishwa mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Tutahesabiwa kwa kila ambalo tulilokuwa tumelifanya, tutahesabiwa kwa kila ambalo tulilokuwa sisi tumelisema. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, tujitahidi sana na jambo la kumcha Allah katika hali zetu zote, iwe itakavyokuwa, pawe patakavyokuwa, hali iwe itakavyokuwa, vyovyote vile itakavyokuwa, watu warejee kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ukisikia maswahaba walikuwa na imani kubwa, sio kwamba imani zile, labda anatokezea mtu katika jamaa yake, labda anatokezea mtu katika mtu wake, akesha anafanya kosa mbele ya mtume, akesha wao wamestarehe. Hivi usomi wewe sira ya maswahaba? Mtu anafanya kosa, akesha baadhi ya maswahaba wanataka idhini kwa mtume, wamondoshe kichwa. Nini kilichowapelekea vile? Ni imani ambayo walikuwa nayo, ambayo ilikuwa imefungamana na Allah subhanahu wa ta'ala. Min aina nahnu min hadha, aina nahnu min hadha, sisi tuko wapi kutokana na imani hii? Sisi tuko wapi na kuyasimamia yale ya Allah subhanahu wa ta'ala? Wewe unasimamia ya Allah pale ambapo itakapokuwa sio jamaa yako, pale ambapo itakapokuwa sio mtu wako, pale ambapo itakapokuwa si mtu wako wa karibu, ndio unasimamia Allah. Lakini ikiwa sasa hukumu inatokezea kwa jamaa yako wa karibu, ikiwa hukumu inatokezea kwa mtu wako wa karibu, Allah unamwacha pembeni? Ukifika mbele ya Allah utasemaje? Ndugu zangu Waislamu, upande wa Allah huu tusiufanyie dharau sana. Upande huu wa Allah tuwe ni wenye kushikamana nao. Upande huu tukishikamana nao kiukweli, kiudhati, Allah atakuwa ni mwenye kutusamehe. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula, atupe nguvu sisi tushikamane na yeye Allah subhanahu wa ta'ala, na atuthibitishe sisi tuwe pamoja na yeye Allah subhanahu wa ta'ala mpaka siku ambayo tutakutana na yeye. Innahu waliyun dhalika walqadiru alayhi. Qul lana wala taqul alayna, wazidna wala tanqusna, waakrimna wala tuhinna, warfa'na wala tabana, wansurna wala tansur alayna, wansurna wala tansur alayna. Qumu ila salatikum yarhamukumullah wa aqimis salat.